extreem jonge leeftijd in de overgang gingen en leven volgens je cyclus. Dit en natuurlijk nog veel meer, nu in de nieuwe editie van Linda. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuis bezorgd. De komende 10 jaar zijn cruciaal om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Gelukkig kunnen we door te vergroenen de aarde weer afkoelen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Benieuwd wat jij kunt doen? Dig in en kijk op justdigit.org. Deze maand in Linda een dikke bijlage met de beste columns van Saskia Noord. Radio is 538. Politiechef spreekt over racisme. 538 Nieuws, ANB. Er is sprake van structureel racisme bij de politie en dat moet aangepakt worden. Dat zegt de politiechef van Oost-Nederland tegen het AD. Volgens haar is het extra pijnlijk omdat de politie er voor iedereen moet zijn. Vorige week werden 6 agenten uit haar eenheid op non-actief gezet nadat ze racistische taal uitsloegen. Het onderzoek hiernaar heeft de hoogste prioriteit, zegt de chef. Oppositiepartijen, natuurclubs en belangenbehartigers voor boeren en bouwers zijn niet te spreken over de onduidelijkheid die het kabinet zaait over het stikstofbeleid. De boodschap is tegenstrijdig en chaotisch, vinden ze. Het stikstofbeleid gaat volgens het kabinet enerzijds op een laag pitje, doordat het CDA erover wil praten. Maar premier Rutte wil tegelijkertijd ook de stikstofreductie versnellen, zei hij. Op de grens van Amerika en Canada zijn 8 mensen dood aangetroffen in een moeras. Ze probeerden de grens illegaal over te steken in een te klein bootje, terwijl er sprake was van heel slecht weer, zegt de Canadese politie. De mensen kwamen uit India en Roemenië. Onder de doden zijn 2 kinderen. De grote vleesetende dinosaurussoort Tyrannosaurus rex had waarschijnlijk lippen. Er werd voorheen gedacht dat de tanden van de dino altijd te zien zouden zijn, zoals bij een krokodil. Maar nu denken wetenschappers dat het er waarschijnlijk uitzag zoals bij leguanen. Dus dat de tanden achter lippen zaten als de bek dicht zat. Dat was waarschijnlijk beter voor de tanden. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanochtend en vanmiddag is het op de meeste plaatsen regenachtig. Pas vanavond wordt het droog. De harde wind maakt het ook guur. De temperatuur komt uit op 11 graden. En als je meer wilt weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. But underneath, they're not invincible. When nothing but some stardust, I'm all Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit by a little bit. I didn't know that loving you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. Trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. ready. My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? A thousand voices whisper noise. They play my fall from grace. Oh, I know. Say you wanna hit bone. You don't. Say you wanna save your phone. You off the ground. Now you wanna blame me when you're falling down. Oh, I know. Don't wanna be a hero. Oh, no. When's it gonna sink in that we're sinking and falling apart? 'Cause love don't last in the dark. Can't you see you got old? You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. A thousand voices whisper noise. They play my fall from grace. Oh, I know. Say you want a hero. You don't. Say you want to save your phone. You off the ground. Can't you see you got old? You waited too long and you let time go. Place your bets when it all comes down. Fold your cards and you blame the house. Radio 538. I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah. I replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind. I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in a room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally.

Nieuw. Dit is nieuw op 538. Nou en Khalid. The Hard Way. Jouw hits. Jouw 538. I wish we could have came to some solution. Through all the conflict, find a resolution. But now we're sitting in this empty room and you're pushing me aside. Maybe if we'd have come to some agreement, a conversation deeper meaning. But now it's like you're leaving me for dead. We're finally out of time. Thread. I'd like to make myself believe. The planet Earth turns

my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just to go to grab me by the collar like I'm these days, these days. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray like the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Baby, before I love and leave you, they call me heartbreaker. Swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I need. ever stop the worry in my eye. You will fight. If we're running away from the problems we see, keep giving up on our hopes and our dreams. We got the power to be who we wanna be. You see, we go all on the fair, all on the fair. Why not make it count for something? All on the fair, all on the fair. Fight for something we believe in. If we never stop falling, we'll never be broken. Even if our heart aches, we go on the fair, all on the fair. Why not make it count for something?

Bij de politie is er sprake van structureel racisme. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat stelt politiechef Jannie Knol in het AD. Ze reageert onder meer op een filmpje waarin 6 agenten van haar eenheid racistische taal uitslaan. Onderzoek daarnaar heeft de hoogste prioriteit, zegt ze. Verder stelt Knol dat diversiteit en inclusie topprioriteiten zijn, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Oudere organisaties trekken in de Telegraaf aan de bel over het tekort aan plekken in verzorgingshuizen. Steeds meer ouderen krijgen vooral verpleeghuiszorg thuis, en dat is niet altijd verantwoord en lang niet voor iedereen een oplossing, stellen ze. Vooral niet als de ouderen zwaar hulpbehoevend zijn. Voor hen zou er in ieder geval een plek in een verzorgingshuis moeten zijn, vinden ze. Premier Rutte moet leiderschap tonen. Het CDA moet nu iets doen aan de stikstofdeadline van 2030. En er moet snel een noodwet komen om Nederland van het stikstofslot te halen. Dat vindt BBB-leider Van der Plas. Linkse oppositiepartijen vinden juist dat het kabinet een truc uithaalt door het stikstofbeleid voorlopig af te zwakken en dat de stikstofproblemen daardoor alleen maar uitgesteld worden. In Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas, heeft een tornado voor grote problemen gezorgd. Er zijn tientallen gewonden gevallen. Auto's, bomen en huizen zijn omvergeblazen en veel huishoudens zitten zonder stroom. De burgemeester van de stad heeft de noodtoestand uitgeroepen en gevraagd om hulp van de Nationale Garde. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanochtend en vanmiddag is het op de meeste plaatsen regenachtig. Pas vanavond wordt het overal droog. De harde wind maakt het guur en de temperatuur komt uit op zo'n 11 graden. En als je meer wilt weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. I'm out for progression. I tiptoed till I reach your door. Zip codes I don't really need no more. I left out my possessions. Reset all impressions. Step by step and left by left, walk ahead and get my life back. I'm not a